Wielu z was myśli, że to rozrywka, że każdy z nas za nogi chwycił pana i to ci trzyma. Tracimy więcej niż inni i prawda jest przykra. Ludzie są z nami, gdy słyszą prawa. Gasną światła, widzisz jedynie plecy. W czterech ścianach bólu, bez okien drzwi. Nie mamy nic, szklanka wódka i pety i zeszyt pełen słów, to ja i ty. Na celowniku całe życie wśród bestii. Osiągasz cele, które nie dają szczęścia. Widzą reklamę, kiedy czują twój prestiż. Cztery uściski ręki, uśmiech do zdjęcia. Setki godzin i wyrzeczeń bez nagród. Trochę forsy, parę wypiętych dup. Nie ma miłości, nie ma nic, nie ma nas. Już po czasie spadasz na ziemię, wita cię chłód. 360 stopni, graczy nie bestie. Ledwie ustałem walkę z sobą samym, a jednak jestem. Liczę, że czas leczy rany, ja i ty. Pieprzona rap, gradałem ci serce. Każdego dnia żyjemy jak zwierzęta. Kupujesz duszę, wyrywasz ludzi wszystko. A mimo to nadal nie umiem przestać. I kocham to jak nigdy, to pierdolony hip-hop. Otwieram oczy, łapię duży chaos tlenu. Życie się toczy, mam na ustach smak z pelun. Wódka z Afriki od pseudobiznesmenów, co hip-hop poznali siedząc w ciepłym fotelu. Dupy gorące jak grupi z afteru. Pragną pić, by się upić i rżnąć jak w burdelu. Wódka i tynk ze ścian z domu dealerów. Pobudka, wypierdalaj, stąd nic nie mów. Gra zmienia ludzi, gdy ci chcą ją zmienić. I gaśnie ich prawda jak światła ze sceny. Pierdolony rock and roll, którym żyjemy. Miał trwać 5 minut, trwa któryś rok z kolei. Nie wierzę w nic już, odkąd gra zmienia ciebie. Odkąd Doberman Snoop jest kundlem i gra reggae. Gra zmienia w bestię, ale ty nie bądź głupi. Jeśli jesteś z nami, wyrzuć ręce pod sufit. 360 stopni, graczy nie bestie. Ledwie ustałem walkę z sobą samym, a jednak jestem. Liczę, że czas leczy rany, ja i ty. Pieprzona rap, gradałem ci serce. Każdego dnia żyjemy jak zwierzęta. Kupujesz duszę, wyrywasz ludzi wszystko. A mimo to nadal nie umiem przestać. I kocham to jak nigdy, to pierdolony hip-hop. Polska wersja, rap gra. To już kolejnych kilka lat, jak tu wypruwam sobie żyły.